Sura 22. Al-Hajj. Hajj. Medina. 78 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, gospodara svoga se bojite. Zaista će potres, kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Na dan, kad ga doživite, svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. I ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga, za koga je već određeno da će svakog onog koga uzme za zaštitnika na stramputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti. O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje? Pa mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć našu. A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate. Jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Zato što Allah postoji, i što je On kadar mrtve oživiti, i što On sve može. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći, i što će Allah one u grobovima oživiti. Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća, i bez knjige svjetilje. Hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali, njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na onome svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju. Eto to je zbog djela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren, a ako zapadne u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očiti gubitak. On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti, niti mu može bilo kakvu korist pribaviti. To je, zaista, velika zabluda. Klanja se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti, a takav je, doista, loš zaštitnik i zao drug. Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći ni na ovome, ni na onome svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. I tako, eto, mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah će onome kome on hoće na pravi put ukazati. Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je, zaista, o svemu obaviješten. Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce, i mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. Ako ga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah ono što hoće, radi. Ova dva protivnička tabora spore se oko gospodara svoga. Onima koji ne budu vjerovali, bit će odjela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove ljevana. I od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim, i koža, a gvozdenim maljevima bit će mlaćeni. Kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izići, bit će u nju vraćeni. Iskusite patnju u užasnoj vatri, a one koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći. U njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga koji je hvale dostojan. Nevjernicima i onima koji odvraćaju od Allahova puta i časnoga hrama, a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina, tako i za došljaka, i onome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini, daćemo da patnju nesnosnu iskusi. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo: ne smatraj nama nikoga ravni i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati. I oglasi ljudima hadž, dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim. Dolazit će iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah obskrbio, njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Zatim, neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko hrama drevnoga obilaze. Eto toliko. Ako poštuje Allahove svetinje, uživat će milost gospodara svoga. A dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno, pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti. Budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga njemu ravnim. A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan, bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio. Eto, toliko. Pa ko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca. Vama one služe do određenog roka, a poslije njihovo mjesto je kraj drevnoga hrama. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom vješću obraduj poslušne, čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese i one koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadža i vi od njih imate koristi. Zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poređane. A kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam ih podčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali za to što vas je uputio. I obraduj one koji dobra djela čine. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika, nezahvalnika. Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini, a Allah ih je, doista, kadar pomoći. Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: Gospodar naš je Allah. A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu. Ta Allah je zaista moćan i silan. One koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljali, a Allahu se na kraju sve vraća. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim, i narod Ibrahimov, i narod Lutov, i stanovnici Medjena, a lažnim je smatran i Musa, i ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna moja. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale. I koliko bunareva ima zapuštenih, i koliko visokih palata ima praznih. Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima. Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, a Allah će ispuniti prijetnju svoju. Samo jedan dan u gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina po vašem računanju. I koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam ja kaznu odlagao da bi ih najzad kaznio. A meni se sve vraća. Reci: O ljudi, Ja sam tu da vas javno opomenem. One koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i opskrba plemenita. A oni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će nam umaći, bit će stanovnici u džehennemu. Prije tebe mi ni jednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šeitan nije, kad bi on što kazivao, ukazivanje njegovo nešto ubacio. Allah bi ono što bi šeitan ubacio, uklonio, a zatim bi riječi svoje učvrstio. Allah sve zna i mudar je. Da bi ono što je šeitan ubacio učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa, a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara tvoga, pa u nji povjerovali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah će vjernike, doista, na pravi put izvesti. A nevjernici neće prestati u nje sumnjati, sve dok im iznenada smrt ne dođe, ili dok ne osjete patnju na onome svijetu. Tog dana vlast će samo Allah imati. On će im suditi. Vjernici i oni koji su dobra djela činili bit će u dženetskim bašćama uživanja, a nevjernici i oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sramno i boraviti. Allah će zaista lijepo nagraditi one koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli, jer Allah najbolje nagrađuje. On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti. A Allah sve zna i blag je. Eto tako. A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih prašta. Eto tako. A Allah smjenjuje noć danom, a dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, ne postoje, i zato što je Allah uzvišen i velik. Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar i sveznajući. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah, doista, nije nijokome ovisan i on je jedini hvale dostojan. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je uistinu prema ljudima blag i milostiv. On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti. A čovjek je zaista nezahvalan. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati i ne dopusti nikako da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome gospodaru, jer ti si u istinu na pravome putu. A ako se oni budu s tobom prepirali, Reci, Allah dobro zna ono što vi radite. Allah će vam na sudnjem danu presuditi o onome u čemu se razilazite. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi. To je, u istinu, Allahu lahko. Mnogobožci se, pored Allaha, klanjaju onima za koje im On nije poslao nikakav dokaz i o njima sami ništa ne znaju. A mnogobožcima neće niko pomoći. A kad im se naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima onih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one koji im riječi naše kazuju. Reci, hoćete li da vam kažemo što će vam biti mrže od toga? Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja. Oni ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je, uistinu, moćan i silan. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. Allah sve čuje i sve vidi. On zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća. O vjernici, molitvu obavljajte i gospodaru svome se klanjajte i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti. On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao. U vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zekat dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš. I to kakav gospodar i kakav zaštitnik.